Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Ocak Çarşamba. Yıl 2017, ay 1, gün 25, Kasım 79. 1438, Hicri Rebiülahir 27, 1432, Rumi Ocak 12. Fırtına, soğuk. Günün şiiri. Acı utanmak. Büyüsün küçülmen, bu senin yakının. Yaklaştın mı sağlığında, şimdi de uzaksın. Görseler gazetelerde, dostlar tedirgin, bir iki telefon, yeter 3-5 akraba. Duyur istersen, ilanlar ne yapsın? Ana baba, kardeş, yaşarken ne yaptın? Yükler ağır kaldırdınız, kırık, ezik bir yığın. Göm, gömülmez, utancın, uzaklığın. Behçet Necati Gil. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Paco de Lucía'nın Entre Dos Aguas, İki Su Arasında adlı parçasından bir bölüm çalarak yaptık açılışımızı. Çünkü bu meseleyi, su meselesini Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında takip edeceğiz şimdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Su kaynaklarındaki tehlike. Kitab-ı Mukaddes'te Kıyamet bölümünde 21.6 bildirildiğine göre Tanrı yeni bir dünya yapacak ve şöyle diyecektir: susamış olanlara kaynak sularını bedavaya vereceğim. Bedavaya mı? Yeni dünyada Dünya Bankası'nın ya da soylu su ticareti yapan kutsal işletmelerin yeri olmayacak mı yani? Öyle görünüyor. Bu arada bugün hala yaşadığımız eski dünyada su kaynaklarını ele geçirmek için petrol rezervleri kadar can atılan yerler arasında ve giderek birer savaş alanına dönüşmekteler. Amerika kıtasındaki ilk su savaşı Meksika'nın Hernan Cortes tarafından işgali oldu. Mavi altın için en son mücadeleler Bolivya ve Uruguay'da yaşandı. Bolivya'da ayaklanan halk kaybedilen suyunu geri aldı. Uruguay'da yapılan bir halk oylaması suyun kaybedilmesini engelledi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne bakalım. 1858'de bugün Felix Mendelssohn Bartholdi'nin Düğün Marşı diye de adlandırılan bölümü bir yaz düğünü gecesi rüyası adlı eserinin ilgili bölümü o. Kraliçe Victoria'nın kızı Victoria'nın evliliğinde, düğününde kullanılmış ve Prusyalı Friedrich'in aslında böylece günümüze kadar da bütün düğünlerde çalınan resmi, yarı resmi diyelim, marş haline almış. 1858'den bu yana böyle gidiyor Kraliçe Victoria'dan beri. 1909'da bugünse Richard Strauss'un Elektra Operası Dresden Eyalet Operası'nda ilk defa sahnelenmiş ve büyük başarı kazanmış. Ve 1991'de bugünse Bakanlar Kurulu Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi serbest bırakmış. Yani daha önce yasakmış Kürtçe konuşmak ve şarkı söylemek. Evet. Dünkü anmalarla alakalı bir durum daha var. Ondan da bahsedeyim. Bazı dinleyicilerimizin de dikkatini çekmiş. Christoph Kolomb İtalyan mıydı yoksa Portekizli miydi diye bir tartışma var. Portekizliler büyük bir şevkle kendilerinin hemşerisi olduğunu savunuyorlar Christoph Kolomb'un. Çeşitli teoriler ortaya atıyorlar. Bu konuyla alakalı çeşitli internet sitelerinde de yayınlar, videolar, kitaplar bulabilmek mümkünmüş. 1916'dan bu yana ilk kaynaklara göre Portekizli olduğunu söyleyen yazarlarda mevcutmuş dünya üzerinde. Ama 500 yıllık bir hikaye bu. Evet. Artık açıklığa kavuşmuş. Biz bence ikisine de verelim. Bu hem Portekizli olsun hem zaten İspanyol, bir de İtalyanlığı da var. Üçüne de armağan edelim Fatih. sorumluluğu kabul etmek istiyorlarsa. Tabii. Memnuniyetle. Zaten Latin Amerika gibi değil mi? İtalya'nın fazla etkisi yok ama belki biraz İngiltere üzerinden gitseydi daha güzel olabilirdi. İngiltere deme. Benim hassas noktam şu sıralarda İngiltere. Theresa May kadar değildir herhalde hassas noktanız. En az Theresa May kadar. Çok hassasiyetle bekliyorum, Türkiye'de ziyaret edecekmiş. Geliriz ama. Geliyor konu. Muymuş? Geliyor, geliyor. Akrabayla geliyor mu peki Osmanlı torunuyla? Yok. Tek başına geliyor. Tek başına geliyor. Fethiye bölgesine tatili. Değildir herhalde. Yok canım. Çok resmi temaslara. Türkiye'nin demokrasisini savunmaya geliyor. Güzel. Bu arada başı fena halde belada. Brexit'i parlamentodan geçirmeden yapamayacakmış. İş uzadı ve başı belada. Neyse konuşuruz onları. Evet, şimdi dün verildi bu kararda. Efendim? Dün verildi bu kararda Anayasa Mahkemesi, İngiltere Anayasa Mahkemesi'nin evet, parlamentosuz Brexit'e karşı durduğunu evet, kararı. Avrupa Birliği'nden resmi çıkış işlemlerine başlamadan Brexit deniyor ona. Başbakan May parlamentonun onayını alması gerektiğine hükmediyor. Bu çıkamayacaklar anlamına gelmiyor Britanya'nın. Ama ve lakin şey anlamına geliyor. Epey uzayacağı ve zorlaşacağı işinin. Zaten kendisinin seçilmemiş bir başbakan olarak yönetimde olduğunu da söylemek istiyorum. Yani öbür neydi adı gitti. Eski başbakan. Evet ya, o kadar çabuk unuttuk kendisini farkındaysanız. O gitti, bu İşçi Partisi'nin lideri olarak geldi kendisi. David Cameron. David Cameron. Please. Evet, şimdi. Ya şey derlerse, çıkmıyoruz derlerse. Kim? Parlamentodaki insanlar. Zorluk daha da artabilir. Onları konuşacağız. Hadi bakalım. Sherwood ormanlarında ağaçları, bin yıllık ağaçların yakınında şey yapmakla meşguller şimdi. Petrol aramakla. Neyse. Şimdi asıl önemli konular şu. Donald Trump 100 günlük icraatına çok çok hızlı başladı. Hem dünyada savaş, hem Amerika Birleşik Devletleri içinde acayip kararnameler koymaya başladı. Önce dün Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'nı, ticaret anlaşması diye 12 ülkeyi, Pasifik çevresindeki 12 ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere ve dünyanın ekonomisinin %40'ını oluşturuyordu. Oradan çıkarttı. Yani daha doğrusu Amerika zaten oraya girmiş değildi, henüz onaylamış değildi anlaşmayı ama imzalamayacağını söyledi. Yeni ticaret politikaları, Amerika'ya istihdam ve ticaret açığımızı gidereceğiz. Bir yandan da ücretleri yükselteceğiz, çevreyi koruyacağız ve kamu sağlığını koruyacağız demişler. Bunun tamamının yalan olduğunu söyleyenler de var. Mesela Public Citizen kuruluşu. Global Trade Watch diye bir kuruluştan Lori Wallach tamamen yalan diyor hepsi. Bu konuları takip ediyor. Arkasından çok ilginç şeyler çıkarttı Donald Trump. Biraz üzerinde durmamız lazım. Yeni bir dönem. Bütün dünya ve Türkiye içinde çok önem taşıyan bir dönem. Global Gag Rule denen bir şey çıkarttı tekrar. Yani susturma kuralı. Küresel olarak yani Reagan döneminden gelen eski başkan bir politika, Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir uluslararası sağlık kuruluşuna fon verirse, eğer bu şeyden bahsediliyorsa, çocuk düşürme ya da çocuk aldırmadan filan, tamamen fonların kesileceği, sözünü bile etmenin yasak olduğu bir döneme girdiği de söyleniyor. Zaten başkan danışmanı Sean Spicer, başkan bu sır değil, kendisi söyledi. Çok pro-life diyorlar onlar. Hayatı korumak için işte. Dini bütün bir başkan değil kendisi ama dincilerin, fundamentalistlerin kullandığı şeyleri kullanıyor. Her türlü demagojiyi kullanıyor. Baş demagog zaten. Bütün Amerikalıları korumak istiyor başkanımız. Doğmamışlar da dahil diyor. Bu tabii çok önemli bazı başka şeyler getirecek. Özellikle de kadınların bu tarihte görülmüş en büyük yürüyüşü, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin öyle olduğu ortaya çıktı şimdi artık. Evet. 1,5 milyondan fazla insan yürümüş. Sadece 500 bin kadın Washington'da yürümüştü. Onlara büyük bir kin duyduğu anlaşılıyor. Ve bu cevap veriyor. Misilleme yapıyor yani. Misilleme mi değil mi bilmem diyor. Ama çok önemli bir şeyden bahsediyor. Bahsediyorlar. Kadınların çok sayıda ölümüne yol açacağını söylüyorlar. Sadece bu kararnameden dolayı Planned Parenthood dedikleri, yani aile planlaması kuruluşu, çok etkili bir kuruluş. Don Lagent ile konuşuyorlar orada ve açıkça şey söylüyor kadın. Planned Parenthood Federasyonu Amerika'daki başkan yardımcısı diyor ki bu çok sayıda kadının tamamen ölümüne yol açabilecek korkunç bir karardır diyor. Bütün dünyadaki en zor durumda olan kadınların hayatını etkileyecektir diyor. Sadece bu eylemden dolayı, üstelik de bu yürüyüş yapıldı ve kadınların sesleri bütün dünyada daha fazla hak istiyoruz derken ona karşı yapılması büyük bir küstahlık ve korkunç bir şeydir diyor. Hemen arkasından gelen diğer kararlara da bakalım. Milyonlarca belgesi olmayan göçmeni de oy kullandı diye bir yalan söyledi. Evet. Daha yeni bunu da. Onun için daha az oy aldım diyor Hillary Clinton'dan. Aslında milyonlarca kimse, hiçbir ispatı falan yok. 3 ila 5 milyon yetkisiz göçmen, belgesiz, ruhsatsız göçmen Hillary Clinton'a oy kullandı diyor. Hiçbir kanıt çıkmadı yalnız bunları araştırdığında uzmanlara. Öte yandan savaş çığlıkları da atılmaya başlandığı rahatlıkla söylenebilir Donald Trump'la ilgili olarak. Çünkü yani iki tane çok önemli şey çıkarttı. Bir tanesi Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bir tepki geldi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Güney Çin Denizi'ndeki adalarla ilgili açıklamalar yaptı. Yapay adalar. Yapay adalar, evet. Çin tarafından inşa edilen. Daha önce askeri birlik bulundurulmayacağı söylenmişti Çin tarafından inşa edilen bu adaları, ama daha sonra füze rampaları konulduğuna dair de haberler gelmeye başladı. Evet, Trump yönetimi Çin'in bölgede daha fazla toprak kazanımının önüne geçeceğiz dedi. Trump söyledi bunu. Arkasından da Rex Tillerson, izin vermeyeceğiz oradaki adalardaki tesislerine, silahlarına falan ulaşmasına dedi. Çin'den de bir tepki gelmiş. Çok ciddi aslında. Adalar üzerindeki egemenliğimiz tartışılamaz diyor. Sular ısınıyor bilinen tabirle. Ve eski Amerika Birleşik Devletleri ile eski Çin'de değil, yani Soğuk Savaş dönemindeki ya da 90'lardaki gibi. Sonuçta Çin şu anda büyük bir donanma toplamış durumda ve hala topluyor. Uçak gemileri var sıra sıra. Hatta bir tanesi Ukrayna'dan satın alıp Boğaz'dan geçmişti, hatırlarsınız bundan seneler evvel. Daha da kuvvetlendiriyor Çin kendi donanmasını. Bu donanmayla beraber Amerika Birleşik Devletleri nasıl başa çıkar? Orası da ilginç bir muamma olarak görülüyor. Yani Güney Çin'deki bu adalarda pek çok ülke hak iddia ediyor. Tayvan, Çin, Vietnam, Filipinler ve Brunei. Brunei Sultanı benim favori insanlarımdan birisi. Dünyadaki en büyük sarayın sahibi kendisi. 2000'den fazla odası var. Dostlar çatlasın. Amerika Birleşik Devletleri ne hakkı iddia ediyor peki? Her yer benim egemenlik alanıma girer diyor. Ben dünyada özgürlükleri savunacağım diyor. Yani Rex Tillerson açıkça şey dedi, yeni Dışişleri Bakanı oldu da artık, adaydı çok yakın zamana kadar. Dünyanın en büyük petrol şirketinin ve en etik dışı davranan, bütün halktan iklimi gizleyen, iklim korkunçluklarını 40 yıldan fazla bir zaman gizleyen ve iftira atan, inkar ve iftira atan şirketin başı diyor ki Güney Çin Denizi'nde Çin'i engellememiz gerekiyor diyor Amerika'nın. Hangi, senin soruna cevap veremeyeceğim, bilmiyorum hangi hakka dayanarak söylediğini. Yani her yere edilecekse ya da her hakkında söz sahibi olacaksa doğrudan işgal edilmiş topraklar var. Hemen Türkiye'nin kuzeyinde, Kırım, Ukrayna'nın güneyinde Rusya'nın işgal ettiği. Onu söylüyor bir şey zaten. Kırım hakkında bir şey demiş mi? Diyor. Ne diyor? Kırım'ı ilhak etmesine benziyor diyor. Demek ki dolayısıyla hem Çin'le hem Rusya'yla da kapışacak demektir. Yok canım dememiştir. Emin misiniz? Evet. Putin duymasın bunu. Vallahi duydu. Çin'in buradaki adaları sahiplenmesini Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine benzer. Yani o zaman Amerika Birleşik Devletleri buna da sessiz kalacak demektir manası da çıkabilir belki de. Kırım'ın ilhak edilmesinde bir ses çıkarabildi mi Amerika Birleşik Devletleri? Yani. Yaptırım uyguladı ama. Ne yaptırımı? Asıl Avrupa Birliği yaptırım uyguladı. Ekonomik yaptırımlar uyguladı. Avrupa ile beraber. Tamam o zaman Çin üzerinden de ekonomik yardım yaptırım zaten seçim kampanyası boyunca bir vaat olarak dile getirmişti Donald Trump. İşler karışmaya başlayacak gibi duruyor. Çok yeni kararlar var. Çok önemli kararlar daha var. Putin'le Trump'la görüşmeye hazırmış. İkisi de hazır olduklarını söylüyorlar bu arada. Beyaz Ev'den en önemli bence kararlardan bir tanesi de kararname imzaladı. Bütün görüntülerde çıkıyor böyle. Uzun bir imzası da var. Şakır şakır yanında el pençe divan duruyorlar. Bütün başkan yardımcısı Pence ve 5 kişi falan. İmzalayıp gösteriyor. Bak imzaladım diyor. Bir tanesi de bunlardan. Dapple. Çok çok önemli. Dünyayı iyice karıştıracak bir durum. Yani Dakota Access petrol boru hattına da girişecek demiş başkanlık sekreteri, basın sözcüsü Sean Spicer. Bu başkanın yürütme kararnamelerinin önüne geçecek değilim ama size şunu söyleyebilirim diyor. Dakota'da Keystone 4 yıllık muazzam bir mücadele veren yerliler ve yerli olmayanların ortak mücadelesi takip ettiğimiz 4-5 yıldır takip ettiğimiz bir olay Açık Gazete olarak. Ona da geri döneceğiz ve bunlarda daha çok istihdam, daha büyük ekonomik büyüme ve Amerika'nın enerji bağımsızlığına, enerji kaynaklarına daha çok yükleneceğiz demiş. Ekonomik büyüme için iyi, her şey için iyidir bu demiş. Fakat işte Standing Rock, Dikilen Kaya, Sioux kabileleri Kuzey Dakota'da, yüzlerce başka kabile ve onların yerli olmayan müttefikleri muazzam bir mücadele veriyorlardı ve Bobby Jean Three Legs diye birisi konuşmuş, bir yerli üç bacak adını taşıyor. Şimdi Chase, Manhattan Chase Bankası'nın da önünde protesto, zincirliyorlar kendilerini ve gözaltına aldırıyorlar. Çünkü bunlar destek veriyor. Biz koruyacağız. 7 kuşak koruma sorumluluğumuz var diyor. Pek umurunda değil tabii. Evet. Ama öyle. Türkiye'deki tepkileri nasıl diye soracak olursanız daha önce Yeni Şafak gazetesinde yayınlanmış bir haber vardı. 8 yılın raporu 2 nokta üst üste vasat Obama diye. Buradaki kalemlerden bir tanesi de aslında petrol arama ve üretim faaliyetlerine çevresel nedenlerden ötürü bir takım sınırlamalar getiren Obama'yı en fazla zorlayan gelişmelerden biri Kanada'nın ham petrolünü Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyacak olan Keystone XL. Petrol boru hattı projesi olmuştu diye hatırlatılıyor Yeni Şafak gazetesinde. Obama'yı vasat olarak nitelendiriyorlardı. Yaklaşık 6 yıl boyunca Obama'nın imzasını bekleyen proje Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne 3 kez onaylanmasına karşın Obama tarafından her seferinde veto edilmişti. Bunu da bir vasatlık olarak görmüş Yeni Şafak gazetesi. Artık vasatlığın tam tersi ne oluyor? Elit. Vasat, elit, evet. Elit olarak da nitelendirebilir Donald Trump'ı. Sıra onlara gelinceye kadar tabii. Evet. Fakat büyük bir var. Büyük bir direniş de başlıyor. Yani saymakla bitmez. İmzaladığı kararnameler ve yapılan açıklamalar basına kısıtlama getirmiş. Yani, öyle mi? Evet. Çok önemli bir şey. Pek çok konuda hükümet kolları artık basına hiçbir açıklama yapmayacaklarmış. İmzalamış kararnameyi. Ayrıca mesela Ajit Pai diye birisini tanıyor musun? Hayır efendim, tanışmadım. FCC, yani bu oranın RTÜK gibi komisyonu, internete bakan komisyonun üyelerinden birini getirdi. Var ya, eşitlik hakkı internet üzerinde. Yani parayı veren daha hızlı internete kavuşacak, yasakladılar. Eşitlik isteniyor. parasız olanlar için de... O durum şöyleydi. Web sitelerinde daha fazla parayı veren daha hızlı erişime sahip olacaktı. Kullanıcılar açısından değil. Türkiye gibi değil yani. Adil kullanım kotası gibi durumlar yok. Ama o da kalkacakmış yakın zamanda. 2018'in sonuna doğru galiba. Tam olarak tarihine bakmak lazım. O sadece internet sitesine sahip olan kişiler daha fazla para verip daha hızlı olacaklar. Az para verenler daha az hızlı internet sitelerine sahip olacak gibi bir şeydi. Evet, zenginleri korumak için bunu mahkeme durdurmuştu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat buna en çok karşı olan, yani parası olan düdüğünü çalar diyen adamı Ajit Pai şimdi o kurulun başına getirdi. Yani bitmiştir artık internet eşitliği de diyebiliriz. Böyle bir şey ve ilk Yemen'de de ilk şey başlamış. İlk drone saldırısı Trump döneminde en az 10 kişinin öldüğü haberi var Yemen'de. Haberiniz olsun diye söylüyorum insanlara da. Böyle bir şey. Duvarı yapma kararnamesi de çıkarmış. Meksika duvarını da. Basına da yasaklamalar getirmiş ve en önemli şeylerden bir tanesi de şu, yani çok ilginç bir şey var. Orwellian tamamen 1984'teki gibi yeni konuş ve yani 2 kere 2 eşittir 5 vaziyeti var. Açıkça söylüyor zaten. Ben medyayla açık savaş halindeyim dedi. I have a running war with the media dedi. Ve bütün en büyük topluluklar benimdi dedi ama öyle değil. Basına zaten pislik diye hitap ediyor. Davalar açmakla tehdit ediyor. Sana tanıdık geliyor mu bunlar? Bana hakaret edenleri dava edeceğim diyor. Ve bütünüyle yalan söyleyerek yoluna devam eden bir tanesi. Çok ilginç, en önemlilerinden bir tanesi de bir bu büyük kadınlar yürüyüşünü yürütenlerden Linda Masur var. O çok büyük, çok sıkı bir konuşma da yapmıştı. Düzenleyen, dört düzenleyenden birisiydi Linda Masur. Ve şey diyor, Filistin'le olduğu için aynı zamanda ölüm tehditleri almaya başlamış. Yani Women's March on Washington dedikleri büyük de tarihte görülmüş en büyük gösteriyi Amerikan tarihindeki deniyor şimdi artık hesaplanmış durumda. Trump ve arkadaşları yasaklasa da yalanlasa da onun başını çeken kadınlardan bir tanesi aktivist, Amerikalı aktivist. Facebook ve Twitter filan üzerinden, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri yağmaya başlamış kendisine. Ve kendisi de demiş ki, ekstra dualarınıza ihtiyaç duyuyorum. Filistinli Müslüman bir Amerikalı kadının kitlelerde büyük yankı bulmasına katlanamıyorlar demiş. Çok çirkin, iğrenç bir saldırı kampanyası yürüttüler diyor. Amnesty International'da, Uluslararası Af Örgütü de arka çıkmış. I March with Linda hareketi başladı. Yani ben Linda ile birlikte yürüyorum diye. Şimdi dilerseniz bir kısa neler söylediğini Linda Sarsour'un, o yarım milyondan fazla insana hitap eden Linda Sarsour'un çok esaslı bir konuşma yapmıştı. Onun bir bölümünü dinleyelim. Şöyle diyor Linda Sarsour, bugün ilk defa yürüyüşe katıldınızsa hoş geldiniz diyorum. Ve seslerinizi yüksek sesle ifade etmenizi, kendinizi siyah kadınlar için, yerli kadınlar için, belgesi olmayan kadınlar için, LGBTQIA kadın, insanları için, toplulukları için ve sakatlar, yani engelliler için çıkarın seslerinizi yüksek diyor. Ve nereye doğru yolda gidip gitmediğinizi kontrol etmek için de siyah kadınları, renkli kahverengi kadınları, erkekleri, kardeşlerimizi takip edin diyor. Biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Adaletin bulunduğu yere doğru gidiyoruz diyor. If you have come here today as your first time at a march, I I welcome you. I ask you to stand and continue to keep your voices loud for black women, for native women, for undocumented women, for our LGBTQIA communities, for people with disabilities. If you want to know if you are going the right way, follow Women of Color, sisters and brothers. We know where we need to go and we know where justice is. Evet, adaletin nerede olduğunu biliyoruz, onu takip edelim hep birlikte diyor. İsrail'de bu Batı Şeria'da hemen 2500 yeni yerleşim yerinin inşasını onaylamakta gecikmedi. Evet, yakın zamanda oldu bu olayda. Nereli demiştiniz hanımefendi? Filistin. O zaman sorun yok. Sorun olan ülkeler şunlar: Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen. Neden sorun diye soracak olursanız, Reuters haber ajansı Trump'ın çarşamba günden itibaren, yani bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha var bugün olmasına galiba, Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini arttıran bir dizi idari kararname imza atacağını bildirmiş. Zaten Donald Trump da bunu Twitter üzerinden attığı mesajla, evet, yarının ulusal güvenlik konusunda büyük bir gün olması planlanıyor demiş. Evet, ulusal güvenlik. Birçok şeyle birlikte o duvarı da öreceğiz demiş aynı zamanda. Reuters'ın konuyla ilgili verdiği haberde kongre danışmanları ve göç uzmanlarına dayandırmış bu haberinde. Vatandaşlarına verilen vizelerin askıya alınacağı ülkeler arasında Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen olarak sıralama varmış. Ajansa konuşan kaynaklar, Trump'ın çarşamba günü imzalaması beklenen ilk kararnamede sınır güvenliğini arttırıcı bir dizi önlem alacağını söylemiş. Kaynaklara göre Trump'ın mültecilerin girişini sınırlayan düzenlemeleri ise hafta sonuna kadar imza atması bekleniyormuş. Ama bu listede uzayabilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, tabii, farklı ülkelerde görebiliriz. Ulusal güvenlik bir numaralı konu, duvarlar. Evet, çok Guardian'da da var. Çarpıcı, sabahın köründe görür görmez heyecanlandım ben de. Dediğini yapıyor. Trump seçim kampanyası sırasında Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini engelleyeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanların kayıt altına alınacağını söylemişti. Ama onlar da biz de yaptırmayacağız diyorlar. Bakalım, çok ilginç olacak. Milli Sadakat Günü de, yani nasıl mesela işte Şehitler Günü vesaire böyle milli bayramlar ilan ediliyorsa, Donald Trump da ilk iş zaten pazartesi günü benim seçildiğim gün, yemin ettiğim gün, aynı zamanda vatana sadakat, National Day of Patriotic Devotion olacak diyor. Fakat ilginç bir araştırma yapmış Common Dreams'den, çok hoş bir şey. Guardian'dan almış zaten bunu da. Asia Press diye, Asya basından, Jiro Ishimaru diye bir Japon gazeteci, Osaka'lı, Kuzey Kore ile yakın ilişkileri var. Tamamen çıkartmış hanedanı, Kim hanedanının konuşmalarında bu milli vatana sadakat, vatanseverlik günü ile ilgili, vatana bağlılıkla ilgili Kore'de, Kuzey Kore'de, dünyanın en büyük diktatörlüğü sayılıyor. Orada gün geçmezmiş zaten bunu söylenmeden. Kim Il-sung'un dedenin doğumuyla, ölümüyle ilgili bütün toplantılarda bir yurtsever bağlılık, dear leader, sevgili lider tarafından söyleniyormuş. Şimdi bir sevgili liderimiz de Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu, nur topu gibi. Lider demişken sorunuza da hemen cevap verin. Bu sana tanıdık geliyor mu diye sormuştunuz biraz önce. Tanıdık geliyor ama yani şimdi mi tanıdık geliyor, yoksa daha geriye mi doğru gittiğim zaman tam olarak anlayamıyorum. Biraz zaman kayması yaşıyorum ben bu aralar. Mesela 25 Ocak 2012'de, içinde bulunduğumuz günün 5 sene öncesinde şöyle bir konuşma duymuştu bu kulaklar. Şiir okuduğum için mahkum olmuş bir başbakan olarak hiç kimsenin fikirlerinden, ifadelerinden, yazılarından dolayı hapis yatmasına razı olmam, olamam. Fikirlerinden, yazılarından dolayı hiç kimsenin sokak ortasında hunharca katledilmesine göz yummam, rıza gösteremem. Yürütme olarak bize düşen neyse onu yaparız ve yapacağız demişti. Kim? O zamanlar başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, şimdiki Cumhurbaşkanı, nerede? Zaman Gazetesi'nin 25. yıl dönümünde pastayı keserken. Öyle mi? Doğum günü. Kestikten sonra. Evet. Yani yanlış söylemeyeyim şimdi. Kestikten sonra. Kurdelede var mı? Yok. Bıçak var, pasta var. Bir de 25 milyon bedava gazete vardı galiba o günlerde. Zaman Gazetesi. Evet, şimdi yok Zaman Gazetesi. 5 sene önce. Evet. Oya Baydar da çok çarpıcı bir yazı yazmış. Şimdi okuyacak değilim ama başlığını söyleyeyim. Dünyaya Trump, ülkeye Erdoğan demiş. Zamanın ruhunu yarattığı liderler diyor. Suç sadece zamanın ruhunda mı diye sormuş. Bakarız. Bunlardan da bahsederiz. Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan iki günlük Suriye görüşmeleri de sona ermiş. Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama gelmiş. Ateşkesi destekleyecek üçlü bir mekanizma oluşturulmasına mutabakat sağlanmış. Fakat tarafların bazıları açıklamayı imzalamamış. Onu da anlamadım. Neyse, daha sonra bakarız. Açık Gazete. If you disrespect everybody that you run into, how in the world do you expect anybody to respect you? Don't give a damn about a man with a Bible in his hand. Just get out of here and let the gentleman do his thing. Respect yourself. Nah, nah, nah, nah, nah. Respect yourself. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Respect yourself. Nah, nah, nah, nah, nah. Respect yourself. Hey, hey, hey, hey, hey. If you don't respect yourself, ain't nobody gonna give a good goddamn no, no, no, no, no, no. People talk about the president, he won't stop the air pollution. Now listen, put your hand over your mouth when you cough, that'll help the solution. Don't give a damn about the man with the Bible in his hand. Just get out of here and let the gentleman do his thing. Respect yourself. Respect yourself. Respect yourself. Respect yourself. If you don't respect yourself, ain't nobody gonna give a good goddamn. Respect yourself, kendine saygı duy. Etta James'in şarkılarından biriydi. Amerikalı blues, soul, rock, rock and roll, gospel, her tarzda şarkı, janrda söyleyen caz ve aynı zamanda şarkı yazarı olan Etta James. James Etta Hawkins asıl adı. 1938'de bugün doğum gününü kutluyoruz. Rock and Roll Hall of Fame'e de 1993'te seçilmiş önemli bir şarkıcı ve müzisyen. Evet, ona da günaydın dedik. Konuda uygun, kendine de herkese de saygı göster günü. Çok önemli, yani bu saat farkından dolayı biraz geç takip etmeye etmek zorunda kalıyoruz. Bu hele Trump'ın şimdi tweetlerle ve şeylerle, yeni başkan Donald J. Trump'ın getirdiği kararnamelerle çok zor oluyor takip etmek, ama pek çok federal kuruluşun basınla haberleşmesini, özellikle de bilim insanlarının bilimsel raporlarını paylaşmasını yasaklayan bir kararname getirmiş. Çok önemli. BuzzFeed'den geliyor. Salı günkü bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'ndan hiçbir şekilde vergi verenin cebinden ödenmiş paralarla yaptığı araştırmaları kamuyla paylaşma kararı çıkmış. Çok ilginç aslında. Yani şimdi nedir buradaki araştırmaların konularını tahmin edebiliyor musun? Pestisitler, bir kere böcek öldürücüler, zararlı mı değil mi? İşte genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, GDO'lar. Ve daha da önemlisi, özellikle iklim değişikliğini anlamaya yönelik EPA'nin yaptığı araştırmalar. Ya metan mesela, hayvanlardan çıkan metan gazının iklim değişikliği üzerindeki korkunç yıkıcı etkilerinin araştırılması falan, bunların hepsini yasaklıyor konuşulmasını. Zaten başına getirdiği adam da Myron Abel, en büyük iklim inkarcısı. Yani iklim için çok keskin bir mücadele başlıyor. Union of Concerned Scientists de şey demiş, yani kaygılı bilim insanları birliği, bu bütün kuruluşun, çevre koruma kuruluşunun çalışmalarını ortadan kaldırabilir, engelleyebilir demiş. Çok miyopça ve yıkıcı bir anlaşma. Bu eylemler sadece bilim insanlarını değil, bu kararnameler bilim insanlarını değil, aynı zamanda ülkede hava, nefes alan, su içen ve yiyecek yiyen herkesi de etkileyecektir demiş. Çok ciddi bir şey. Aynı zamanda Department of Health and Human Services diye bir yer var. Yani Sağlık ve İnsani Hizmetler Bölümü. Onun da bütün Huffington Post'tan verilen açıklamaya göre onunla ilgili her türlü basın açıklaması, blog yenileme, yeni web sitelere, internet sitelerine yeni konacak bilgiler yasaklanmış. İyi mi? Şöyle bir durum var. BuzzFeed'den bahsetmiştiniz. CNN'le beraber nasibini, Trump'tan eleştirilerinden nasibini alan bir internet sitesi BuzzFeed. Haber kaynağı olarak nitelendirebilmek mümkün. Bu 35 sayfalık bir rapor yayınlamıştı. Trump'ın çeşitli görüntülerinin olduğu kasetlerin Rusya'da bulunduğuna dair iddialar içeren. Oradan da Trump'tan da sert bir eleştiri almıştı. Çöp yine olarak nitelendirmişti BuzzFeed'in haberini ve utanç verici olarak da söylemişti. CNN'e de yani namussuz insanları diye basına hitap ediyor zaten. Şey demişken, Rusya ile ilişkiler demişken, ilginç bir araştırma da başlandığını ben söylemeyeyim. FBI yapıyor. Yani Amerika'nın en büyük federal polis teşkilatı neyi araştırıyor biliyor musun? Ne efendim? İlginç aslında. Michael Flynn geldi. Ulusal güvenlik danışmanı, eski general ve eskiden de Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Büyükelçisi'ymiş. Şimdi onu getirdi. Bir şeyle, Rus Büyükelçisi'yle telefon konuşması tespit edilmiş. Ne zaman? Ne zaman? Başkan Obama'nın, eski Başkan Obama'nın Rusya'ya yaptırımlar uygulayıp 35 diplomatı da şey yaptığı gün. Sınır dışı. Sınır dışı ettiği. Persona non grata. İstenmeyen şahıs ilan ettiği gün. Çok ilginç değil mi? Çeşitli dedikodular var. FBI Başkanı James Comey'in görevine devam edeceğinden bahsediyormuş Beyaz Eve yetkililerine dayandırılan çeşitli haberlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuşuluyor. CIA ile beyaz, özür dilerim, CIA ile FBI arasındaki bir çatışmadan bahsediliyordu. Hatta Suriye üzerindeki bir çatışmadan bile bahsediliyordu. Aynı zamanda FBI Amerika Birleşik Devletleri'nde bu seçime sayılı günler kala Demokrat Parti Başkanı adayı Hillary Clinton'a e-postalarına ilişkin yeni bir soruşturma başlatmıştı. Oradan da Trump'ın desteğini aldı mı almadı mı bilmiyoruz. Ama devam edecekmiş. Dedikoduları var. Michael Flynn, en büyük ulusal güvenlik danışmanı olan adamın Rusya ile telefon konuşması yapması, bu en kritik, yani seçimlere müdahale ettiğinin konuşulduğu gün. Bir de Paul Manafort var. Eski kampanya yöneticisi Trump'ın. O da araştırılıyormuş, soruşturuluyormuş Rusya ile olan ilişkileri konusunda. Böyle de karışık işler var. Tartışmalı iki petrol hattı projesine de onay verdi. Böyle bir gidişat var. Çok kaygı verici. Meksika duvarını da inşa etmeye ve şeylerin kaynaklarını da, göçmenlerin kaynaklarını, onlara ayrılan fonları da kısmaya karar verdiği ortada. Fakat 10 binden fazla insan swamp, bataklığı kurutacağım şeyiyle gelmişti. Dünyanın en banal lafıyla kampanyayı yürütmüştü biliyorsun. Evet. Bataklığı kurutacağım. Milyarderler, ırkçılar ve iklim değişikliği inkarcılarından oluşan bataklığa karşı 10 bin kişi çeşitli ülke çapında Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörlerin çalışma ofislerine basmışlar. Ve bunların hesabını verin diyorlar. Hem demokratları hem de cumhuriyetçileri aynı şekilde şey yapmaya, protesto etmeye başlamışlar. Özellikle de Resist Trump Tuesdays diye bir şey başladı. Salıları direniş günü. Her salı ortaya çıkacağız diyorlar. Çok ilginç aslında. Büyüyen bir muhalefette var. Bakalım. Orwellian bir savaş da cereyan ediyor açıkçası ve şeyden de bahsetmek mümkün. Yeni şimdi şeyde film festivalinde, Sundance Film Festivali'nde çok ilginç bir yeni belgesel var. Milyarder Peter Thiel bir medya, Gawker adında bir medya outlet diyorlar ya onlara, işte bir haber kaynağı mı ne diyeceğiz, medya sitesi diyelim. Onun yok edilişinin hikayesi var. Yani Trump'tan da destek alarak 140 milyon dolarlık bir dava açıp batırmışlar, iflas ettirmişler. Gawker aslında gayet tatsız bir siteydi. Yani pek çok yalan falan söylüyordu ama o ayrı bir şey. Ve Silikon Vadisi'nin yatırımcılarından Peter Thiel, venture capitalist diyorlar işte onlara, yani böyle Facebook gibi erken inovatif şeylere de yatırım yapanlardan biri. Bir acayip Hulk Hogan var ya, güreşçi. Evet. Yakın zamanda kasetleriyle işte o kasetleri ortaya çıkartanlardan biriymiş. Bu Hawker sitesi 140 milyon dolarlık bir şeyle batırmışlar şirketi. Arkasında olan kişinin de şimdi şeyin yardımcısı, yani takımından olduğu, Trump'ın takımından olduğu ortaya çıkmış. Böyle de bir durum var. Pislik diyor gazetelere filan, gazetecilere. Al Gore'la da konuşmuşlar. Aynı festivalde, Sundance Film Festivali'nde eski başkan Al Gore şimdi yeni bir film yapıyor. Yayınlanacak. An Inconvenient Truth'tu ya, işe gelmeyen, işimize gelmeyen gerçek diye çevirebiliriz. Evet. Uygunsuz gerçeklik. Şimdi de işimize gelmeyen uygunsuz devamı diye bir film çekmiş. Onunla konuşuyor evet, şeyle uygunsuz gerçek. Uygunsuz gerçek, evet, uygunsuz devam diye ve çok önemli şeyler söylüyor iklimle ilgili olarak. Democracy Now!'dan Amy Goodman'la konuşmasında diyor ki, yani bu son derece tehlikeli gelişmeler oluyor diyor iklimle ilgili olarak. Fakat en ilginç bana gelen kısmını özetleyeyim. Yenilenebilir kaynaklardan, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinden ve bir de enerji saklamakta, yani bataryalarda, pillerde ki büyük devrimci gelişmelerden sonra diyor, yepyeni teknolojik gelişmeler tümüyle dönüştüren bir durum aldı. Öylesine hızla düştü ki şeyin yeri kalmadı diyor. Fosil yakıtları yapmak anlamlı değil diyor. Sadece bazı insanları zengin etmekten başka, yani kömüre dayanmak, petrol, doğalgaz çıkartmak filan, sadece bir avuç insanı zengin kılmaya yarayacaktır diyor. Ve şununla kıyaslıyor. Şu andaki sustainability, yani sürdürülebilirlik devrimi diye adlandırıyor Al Gore. Bunu diyor, dünyanın gözleri önünde açılan, bu aslında tarım devriminin, onun arkasından gelen endüstri devriminin ve onun arkasından gelen enformasyon, iletişim devriminin dördüncüsüdür diyor. Ama bir anlamda da benzersiz bir şey taşıyor. Çünkü endüstri devrimi kadar kapsamlı ve her şeyi kapsayan bir niteliği var, derinliği var. Bütün dünyayı 1,5 yüzyıldan beri değiştiren, bütün dünyanın görüntüsünü, ama aynı zamanda da enformasyon devriminin hızına da sahip. Yani bu ikisi bir inanılmayacak kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ve her şeyi değiştiriyor. Dolayısıyla tamamen dışında kaldılar diyor. Exxon Mobil'in mesela şeyini getirmek, Dışişleri Bakanı yapmak tamamen derinlemesine etik dışı, ahlak dışı bir davranıştır. Ve şey içinde diyor, bu yeni aldığı karar var ya, işte Dapple'ı tekrar Kuzey Dakota'yı şey yapalım, Kızılderililerin üstünden geçelim yerlilerin, bunu onu da atrocity diye nitelendiriyor, bir kıyım olarak. Çok önemli aslında bu söyledikleri. Büyük bir mücadeleye tanık olacağız gibi geliyor. Bakalım ne olacak. Yani çılgın projeler filan Türkiye'de. Ama bir yandan da Türkiye'den de ilginç bazı şeyler var. Bugün mesela Evrensel Gazetesi'nde görülebilen bir şey de var. Yani bir yandan mesela OHAL baskılar, grev yasağı, ama metal işçileri yasakları aşarak mücadele verip kazandı. Bu mücadele başta MES olmak üzere tüm sözleşmeler için işçilere örnek oldu diyor. Yasakları aşarak kazandılar diyor. Bu OHAL şartlarına rağmen grevin sürdürülebilmesi gibi ilginç bir şey var. İkincisi de mesela bugün hangi gazetede gördüm bilmiyorum. Çılgın projelerin müteahhidi Cengiz'in Ilgaz dağlarını, Çankırı'daki Ilgaz tünellerini parsellediğine ilişkinde bir manşet haberi var Sözcü'nün. Dağı mı parsellemiş? Evet. Damadı Ömer Fettahoğlu tünel manzaralı villa kondurmuş. İzinsiz olarak. Evet. Bir ve bunun açıklaması da var aslında. Ziya Paşa'yı, bir Ziya Paşa köşesi açalım mı? Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın başlığıyla, böyle fena olmayabilir aslında. Bilemiyorum. Şey demiş. Osmanlıca mı çalışacağız yine? Osmanlıca derslerini zaten dinliyoruz canım. Arapçaya dönsek, bu aralar moda Arapçaymış. Bilim dili hani. Karışık Arapça, Farsça olur hepsi, ama şey diyor. Bilimsiz ama. Cengiz Holding Eti Bakır Anonim Şirket tarafından turizm yatırımı gerçekleştirilmektedir diye açıklama gelmiş. Yani soru şu, damadının Mehmet Cengiz'in inşa ettiği Ilgaz Tüneli'nin üstünde yaptığı villa izinsiz. Evet. Cevap ne? Yani öyle diyorlar. Evet, izinsiz deniyor. Yüzlerce çam ağacı kesildi, dur diyen olmadı diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çankırı Genel Meclisi üyesi Ali Gökçe konuşmuş. Adı da 15 Temmuz İstiklal Tüneli. Hı. Dikkatini çekerim. Vatanseverlik günü. 572 milyon liraya inşa ederken damadı da Ömer Fettahoğlu da yüzlerce ağacı kesip holding için bir villa diktirdiğini ileri sürmüş. Tamam, soru? Soru şu. Yandaş vatandaş şimdi inşaata başladı. Orası orman bölgesi ama bizden izin alınması gerekiyordu diyor. Cevap. Kim diyor bizden diye? İl Çankırı İl Genel Meclisi'nden. Çünkü ondan soruluyor. Hı hı. Oralardan. Sözcüden Kamil Elibol'un haberi bu. Dev kamu ihaleleri almakta olan ve almaya da devam eden Cengiz Holding 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin üstüne bir villa inşa etmiş. Mülayim Dere, bak adı da güzel. Ilıman bir yer. Saray yavrusu bir inşa atmış. Evet. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılan ve 572 milyon liraya mal olan tünelin hemen üzerinde inşa edilmiş. Güvenlik için de olabilir belki, siz villa diyorsunuz ama. Hayır, güvenlik için değil. Tünelin üzerine neden o zaman villa yapsınlar? Vızır vızır araba geçiyor. Turizm için. Turizm. Villada turizm mi olur? Evet. Ne şey mi yapacaklar? Airbnb falan mı yapılacak? Bilmiyorum. Evet, belki de. Villada turizm nasıl oluyor? Partiler. Otel demiyorsunuz ki. Şey diyorsunuz. Villa diyorsunuz. Ya bir dakika. Açıklamayı getireyim. Cengiz Holding'in kurumsal iletişim direktörü Murat Yağcı'nın açıklamasını okuyorum. Evet. Tapulu arazinin içinde bulunduğu bölge. Kimse tapusu demedi değil mi? Tapusu varsa tamam, sorun yok. Önceki yıllarda turizm yatırım bölgesi ilan edildiğinden tapu sahibi grup şirketlerinden Etibakır anonim şirket tarafından turizm yatırımı gerçekleştirilmektedir. Tamam. Yatırım mevcut halinden çok daha fazla ne renk alanı içinde barındırılan şey? Pembe. Yok, bilemedim. Yeşil. Yeşil, pardon. Değil mi? Öyle bir pembe hikaye anlatıyorsunuz ki her şey Evet. Tereyağından kıl çeker gibi gitti. Aynen. Ama bir tek sorun var. Villa izinsiz diyor. Tamam. Öbürleri de cevap veriyor. Ona cevap vermiyor. Diyor ki turistik diyor. İzinli mi izinsiz mi, o konuyu açıkta bırakmışlar. Yani şey gibi, ismini soruyorsunuz bizim. İsmini ne diyorsunuz? Ben elma yemeyi severim diye cevap veriyor size. Ben turistim diyor. Evet. Turist Ömer. Alternatif gerçekler. Evet, alternatif gerçekler. Post gerçeklik dönemindeyiz. Aynen öyle. Ziya Paşa'ya bir günaydın diyelim ve ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet. Sabah epey bir yoğun bir gündem var. Bu Avrupa Konseyi'nden başlayalım diyorum. Lütfen. Şimdi malum bir izleme prosedürü var bu Avrupa Konseyi'nin. Yani 47 üyeli Avrupa Konseyi'nde konseyin standartlarına, normlarına uymayan ülkeleri izlemeye alıyorlar. Türkiye daha önce, sadece Türkiye değil başka ülkelerde tabii, daha önce bu prosedüre tabi tutulmuştu ve 2004 yılında bitmişti bu. Belki hatırlarsınız. Ve aynı yılda müzakerelere başlama, Avrupa Birliği ile, ama diğer Avrupa kuruluşu olan Avrupa Birliği ile müzakerelere başlama kararı alınmıştı. Yani bunlar eş zamanlı olarak cereyan etmişti. Yani o zaman tabii Türkiye açısından çok önemliydi bu izlemeden çıkarılmak. Yani bir nevi demokratik credential, yani demokratik bir cevaz veriliyor anlamına geliyordu o zaman. Şimdi bu 15 Temmuz sonrasında ki fiili durum itibariyle sadece Avrupa Birliği'nden değil, Avrupa Konseyi'nden de, yani Strasbourg'daki 47 üyeli kurumdan da çatlak sesler gelmeye başladı. Ve nitekim Türkiye İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni askıya aldı biliyorsunuz. İlk KHK'larla birlikte. Yani evet. Bir saniye bir şey soracağım. Avrupa Konseyi hakkında bir cümleyle bize 1949 Avrupa Birliği yani Avrupa Park. Birliği yani savaş sonrası Avrupa'nın en önemli ama ilk kurumu yani ilk 1949'da kuruluyor. Evet. Uluslararası bir kurum yani hükümetler arası bir kurum daha ziyade Avrupa Birliği gibi hükümetler üstü fonksiyonları haiz bir kurum değil. Evet. 47 üyesi var. Karma karışık tabii. Yani Danimarka da orada, Hollanda da orada, Rusya da orada, Azerbaycan da orada falan. Yani çünkü eski Sovyet dünyasından pek çok ülke var. Yani ne bileyim ben bir karma karışık bir yapı. Yani birbirini tutmayan pek çok ülkenin bir araya geldiği, bir şeyler yapmaya çalışan, büyük para sıkıntıları olan, geleceğim oraya. Bir yapı. Türkiye'nin burada bir Galata meşhur vardır. Türkiye Avrupa Konseyi kurucusu ne ayıp falan gibi de bir şey, bu şeyler söylerler. Türkiye Avrupa Konseyi kurucu üyesi değildir. Mayıs 1949'da kurulur. Ağustos 1949'da Yunanistan'la birlikte davet edilir ve dahil olur kurucu üye. Değildir. Bu maalesef Türkiye'de yıllardır dillere pelesenk olmuş bir palavradır. Şimdi bu dediğim gibi son fiili durum üzerine işte heyetler geldi gitti ve nitekim Kasım ayında zehir zemberek bir rapor çıktı. Ondan önce İnsan Hakları Komiseri yani aynı kurumun İnsan Hakları Komiseri Nils Muznik. Hatırlarsınız çok sert açıklamalarda bulundu. Gene aynı kurum içerisinde çalışan Venedik Komisyonu bütün bu yapılan edilenlerin dokunulmazlıkların kaldırılması anayasa geleceğiz oraya bir Levent Köker'in son makalesi üzerinden bu da gündemimizde var bugün. Bu Venedik Komisyonu da bunların tamamen Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarına aykırı olduğunu söyledi. Yani hasılı kelam Türkiye'nin tekrar 2004'e kadar olduğu gibi insan hakları ihlalleri konusunda izlemeye alınması konusunda bir ortak akıl oluştu. Peki Avrupa izlemeye Parlamenterler Meclisi içerisinde evet. İzlemeye almak ne demek? Bir de onu da yani sık gelip bu yani insan hakların konusunda insan hakları ihlalleri konusunda rapor hazırlamak, onu Parlamenterler Asamblesi'ne sunmak yani bir nevi parmakla işaret edilmek anlamına geliyor. Bu durumda olan ülkeleri sayayım. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna, Ermenistan, Gürcistan, Moldavya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna. 9 ülke. Evet. Şimdi bunlar izleme prosedüründe. Şimdi burada bir şark kurnazlığı görüyoruz ve aslında bir danışıklı dövüş bu tabii. Bu son çıkan, alelacele çıkan 4 tane kararname var biliyorsunuz. Kanun hükmündeki kararname. 83, evet, kanun hükmündeki kararname. Onlar da bu gözaltı sürelerine ve yapılan hukuksuz ihraçlara bunlarla ilgili bir takım yeni hükümler geldi. Şimdi bunların yani herkes tabii yani bu işle ilgilenenler herkes demeyelim bunun ne anlama geldiğini hemen gördüler tabii. Bu evvelsi gün daha doğrusu yapılan oylama ile alakalıydı. Yani ne oylaması bu? Ayın 23'ünde pazartesi günü Parlamenterler Asamblesi yani 324 üyeli Parlamenterler Asamblesi nedir Parlamenterler Asamblesi? Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerinden gelen oradaki yani milletvekilleri dolardan gelen evet parlamenterlerin bileşimidir. Toplam 324 üzerinden 181 üyenin katıldığı bir oylama yapıldı. Ezici çoğunluk Türkiye'nin bu son dönemdeki icraatı dolayısıyla izlemeye alınması konusunda görüş bildirdi. 94, 68 hayır çıktı, 19 tane de çekimser oy. Geriye kalanı oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Parlamenterler Asamblesi'ndeki Türkiye'li vekilleri var. Bunu da burada hatırlatmakta fayda var. Oylamada AKP'li milletvekilleri tabii ki karşı oy kullandı. HDP'li milletvekilleri de iki tane var. Filiz Kerestecioğlu ve Ertuğrul Kürkçü. Onlar da evet oyu kullandılar. Şimdi CHP'nin tavrını bir kenara not edelim. Evet. Önemli. Yani Türkiye'de bu 22 Temmuz itibariyle başlayan fiili durum konusunda muhalif gibi görünen ama iş yurt dışına geldiğinde milliyetçi bir pozisyona giren Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara yazalım. Şimdi buradan 3-2 çoğunluk gerekiyordu Türkiye'nin izlemeye alınabilmesi için. Bu dolayısıyla yetmiyor. Ve Haziran ayındaki bileşime bırakıldı Türkiye konusunun görüşülmesi. Ama ondan önemlisi tabii haliyle Parlamenterler Asamblesi bu konuyla ilgili bir beyanatta bulunmak durumunda kaldı. Çünkü reddedildi bu izlemeye alınma teklifi. Şimdi bu esas mesele burada. Şimdi diyor ki işte pek çok şey yanlış gidiyor 15 Temmuz'dan bu yana. Zaten biz bunu değişik vasıtalarla Avrupa Konseyi kurumları olarak demin saydığım işte Venedik komisyonu efendim insan hakları komisyonu ve tabii insan hakları Avrupa Mahkemesi ki o ayrı bir başlı başına bir mevzu zaten bunlara dikkat çekiyordu fakat bunun karşılığında Türkiye yani hükümeti bir takım değişiklikler yaptı ve biz buna çok sevindik diyor şimdi. Az önce Kerem Altıparmak tweetlemiş. Onu da koyarız belki açık siteye. Şimdi en büyük sahtekarlık orada. Şimdi diyor ki önemli gelişmeler oldu. Yani bu izlemeye alınmama yani acil prosedürle izlemeye alınmamanın nedenini anlatıyor aklı sıra. Birincisi bu hukuksuz ihraçlar ve yani KHK mağdurları diyelim için kurulan komisyon. Evet, OHAL komisyonu, olağanüstü hal komisyonu 7 kişilik bir komisyon bu. Evet. Yapılacak komisyona yapılacak başvuruların esastan karara bağlanması için azami bir süre belirlenmesi durumu. Yani bu ölme şeyim ölme komisyonu diye evet. Adına. Ondan sonra bunun çok iyi bir şey olduğunu söylüyor bu Avrupa Konseyi'nin yetkili komitesi, siyasi işler komitesi. İkincisi bu gözaltı meselesiyle ilgili. Bu biliyorsunuz 30'dan 7 güne iniyor ve üçüncüsü de 5 gün boyunca avukat görmeme görememe hususu şimdi bu pek dişe dokunur konu bu aslında fakat diğerinin çok önemli bir gelişme olduğunun altını çiziyor yani 30'dan 7'ye inmesi tabii ki çok önemli bir gelişme fakat şunu atlıyor en büyük sahtekarlık da o tabii bu terör hususlarını ilgilendirmiyor biliyorsunuz kapsamıyor. Yani bundan bahseden de yok değil mi? Tabii yok. Evet. Oysa yani gözaltına alınanların herhalde yanılmıyorsam çetelesini tutmadım ama çok büyük çoğunluğu terör bağlantısı. Evet, ezici çoğunluğu terör bağlantısı. Ama Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin uzman komitesi olan siyasi komite bunun çok önemli bir gelişme olduğunun altını çiziyor ve bu defteri şimdilik kapatıyor. Şimdi burada önemli bir bilgiye ihtiyacımız var. Türkiye 2015'in başından itibaren Grand Payeur denilen büyük payeur, yani kuruma 47 ülke arasında en çok parasal destekte bulunan 6 ülkeden biri haline geldi. İşte Almanya, İtalya, Rusya, İngiltere ve Türkiye 13 milyon avrodan 33 milyon avroya çıktı. Bunlar kaç ülke dedi? Toplam 6. Yani 33 milyon avro. 6 Ali Cenap ülke diyebiliriz bunları. Gönlü ülke yani. Evet. Şimdi bu çok önemli tabii. Yani burada önemli olan Avrupa Konseyi'nden zaten bir beklentimiz yoktu. Avrupa Birliği'nden bir beklentimiz olmadığı gibi. Yani Türkiye'de insan hakları mücadelesi verenlerin ne kadar yalnız olduklarını artık herhalde Sağır Sultan duydu, hepimiz biliyoruz. Böyle bir destek falan yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Tabii işin bu parasal boyutu, yani diğer sahtekarlık, buna Azerbaycan sendromu deniyor. Azerbaycan'ın ki o da izlemede ama Azerbaycan konusunda ve o ülkedeki insan hakları ihlalleriyle ilgili Avrupa Konseyi'nden bir türlü hiçbir karar çıkamıyor. Ve bu yani Türkiye kadar para vermese de küçük ülke tabii ama orada son derece aktif olduğunu biliyoruz. Sadece Avrupa Konseyi'nde değil, UNESCO'da da mesela. Yani bu uluslararası kuruluşların, yani 45 sonrası uluslararası kurulan ve yani savaş sonrası dünyasındaki uluslararası ilişkileri belirleyen kuruluşların 60 küsur sene sonra geldikleri yeri anlatıyor aslında bu sefalet. Ve yani bunların paraları yok ve yani paraları olmadıkça da her türlü katakulliyi yapmaya, her türlü yalanı kendi kendilerine söylemeye hazırlar ve bu çok tabii endişe verici bir şey, çünkü uluslararası düzen çatırlıyor demek bu diğer taraftan. Çünkü yani şu demin adını ettiğim, efendim çok memnun olduk, 30 günden 7 güne indirildi, bu çok önemli bir gelişmedir diye yazmak bir utanç vesilesidir tabii Avrupa Konseyi açısından. Yani evet, hem önemli dediğin gibi hem de aynı zamanda da bazı çok önemli bir gerçeği de gizlediği için ayrıca utanç evet. Vesilesi tabii. Yani bu önemli, bunu bir hakikaten bir yere not etmemiz gerekiyor. Yani geldi geçti tabii. Zaten bir şey beklenmiyordu. Yani der devam. Dolayısıyla burada yani o demin adını ettiğim bir yalnızlığı asla aklımızdan çıkarmamamızda fayda var. Şimdi bu aynı gün yani aynı oturum ve Birleşim münasebetiyle Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı da orada vardı. İşte artık ağzı gitmiş vağzı kalmış bir müzakere sürecinden bahsediyoruz Kıbrıs konusunda. Biliyorsunuz İsviçre'deki görüşmeler çöktü ve bir komisyon kuruldu. Şimdi bu komisyon biliyorsunuz eski 1920'lerdeki o zaman Türkiye'nin de başının belası olan bir Fransız başbakanı vardır. Georges Clemenceau. Clemenceau. Clemenceau, evet. Clemenceau'nun bir lafı vardır. bir meseleyi, siyasi meseleyi gömmek istediğim zaman bir komisyon kurarım der. Evet. Peki olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu da bu kapsama giriyor mu? Tabii evet, aynen. 65 bin dosya gönderebilirmiş Anayasa Mahkemesi. 7 kişilik OHAL komisyonu. 65 bin dosya. Adam başına. Komedya dell'arte, orta oyunu yani. Adam başına 1000 dosya düşüyor. Mühim değil. Evet evet, çok iyi tabii. Ondan sonra düşüyor. Ama yalnız bu, bunun amacı o değil ki. Bunun amacı ahime gitmesinin önünde. Evet, onu Kerem Altıparmak da söyledi. Tabii, yani işte bu komisyonla ahimin önü alınmak isteniyor diye söylemişti. İşte ahim bu oyu, yani bu kurnazlığı nasıl değerlendirecek, esas ona bakmak lazım. Çünkü hakikaten yani Avrupa Konseyi bünyesinde olmasına rağmen daha farklı bir kurum tabii. Orada Türkiye kurucu üye mesela, 1954'te illa kuruculuk aranıyorsa sözleşmenin kurucu tarafı. O önemli. Yani nerelere gelindi. Şimdi Kıbrıs'tan bahsediyordum ama parantezi açtım, hemen kapatayım. Yani bu komisyon kuruldu ve o komisyona havale edildi. Dolayısıyla muhtemelen hakikaten maalesef iş bitti ve artık bir daha bu mesele de gündeme gelmez. Ankara'da ilhak konuşuluyor. Yani yeni de değil. Yani İlhak mı? İlhak, evet. 82. ayet. Yani, yavru vatan artık tam vatan oluyor. Tam vatan, vatana dahil. Yani bunlar getiriliyor. O yüzden yani kasinolar olacak. Kaç tarafın, yani Rum tarafının, ister Yunanistan ister Kıbrıs Cumhuriyeti veya resmi tabiriyle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin o iki kırmızı çizgisi, yani askerden arındırılması adanın ve garantilerin artık kalkması, yani AB üyesi olacak yeni bir Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nin garantiye ihtiyacı yoktur tavrı, hususu, duruşu, ya bunlar da diğer tarafın kırmızı çizgileri. Yani oysa tabii hem KKTC'nin hem Ankara'nın böyle bir niyeti yok. Dolayısıyla burada da çok fazla yani çok büyük bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor hakikaten. Bu parantezde kapanmış gibi gözüküyor. Evet, ben de küçük bir parantez açmıştım. Onu kapatmak için şeyi söyleyeyim. Bu 65 bin dosya gönderilebilir deniyor OHAL komisyonuna ama bu sayı tabii ki artacaktır. Çünkü 90 bini aşkın ihraç, 10 bini aşkın kapatma da var kamu kuruluşlarında. Dolayısıyla bu kişi başına komisyonun belki de 1200 dosya incelemesi anlamına gelir kısa bir süre içinde. Ya bu rakamlara bayılıyorum. Ben bu sırada bunlarla uğraşıyorum. Farkındayım. Cana havale etseydin onun matematiği kuvvetli diyeceğim. Kimi? Değil kim maalesef. Mi? Kara cümlesi zayıf onun. Evet. Genç nesil. O bize de kaldı. O orada kaldı. Çubuktaktan burs çıktı da biz mi gitmedik? Şimdi efendim, gelelim üçüncü meselemize. Bu yeni düzende, yani Kıbrıs'ta çıkan Yeni Düzen gazetesinde bir makale daha yazdı demek lazım. Çünkü sürekli bu konuyu inceliyor tabii Levent Köker. Kamu hukukçusu, profesör, evet. Evet. Şimdi o makaleye göz atmışsınızdır. Onu da koyarız herhalde siteye. Kemal Gözler'in makaleleriyle birlikte iyi bir seçki oluyor açık sitede bu meseleyle alakalı. Şimdi çok mufassal bir makale tabii. Ben orada bu yani mevcut anayasayla bu çıkan 18 maddelik neydi belirsiz adına ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani hakikaten anayasa değişikliği mi, nedir yani, bir tuhaf bir şey. O metnin arasındaki çelişkilere vurgu yapıyor. Onlardan söz etmek istiyorum. Yani bu pür telaş anayasa değişikliği dediği. Şimdi birincisi ki bu Açık Radyo'yu ve Açık Radyo'nun hassas olduğu konuları da birbiri ilgilendiriyor. Birincisi bu metinde şöyle bir ibare var. Cumhurbaşkanı gerek gördüğü her konuda kanunlarda açık düzenleme yok diyerek kararname çıkarabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Tamam mı? Evet. Şimdi şimdi bu her konuda ama her konuda bu çok önemli. Şimdi diyor ki Levent Köker teklif yasalaştığı zaman büyük sorunlara yol açacak bir çelişki taşıyor diyor. Şimdi aralarında aile, eğitim, kamulaştırma, özelleştirme, sendika, toplu sözleşme, grev, sağlık, çevre, altını çiziyorum, konut gibi konuların yer aldığı sosyal ve ekonomik haklar cari anayasanın 13. maddesine göre ancak kanunla düzenlenebilir. Şimdi teklif kendi kendine çelişkiye düşerek diyor Levent, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevlerin kararnameyle düzenlenemeyeceğini açıkça belirterek sosyal ve ekonomik hakların kararnameyle düzenlenebileceğini ima etmiş oluyor diyor. Evet, yani, büyük bir çelişki var. Kendi içinde çelişiyor. Yani, tabii bu yani bu, mükemmel yani burada bir şey var yani. Tesadüfen yapılmış bir şey değil bu tabii yani. Düşün ki ne kadar konuşuldu, tartışıldı, konu üzerinde ne kavgalar edildi, yumruklar bilmem ne falan, itiş kakış. Ondan sonra dolayısıyla yani bu yani çevre, konut, sağlık, grev, toplu sözleşme, sendika, özelleştirme, kamulaştırma, sosyal haklar yani. Bununla ilgili de artık kararlar nereden alınacakmış Can? Cumhurbaşkanlığı. Hah. Öğreniyor çocuk. Evet. Şimdi birinci çelişki bu, çok önemli. Çok az vaktimiz kaldı. İkincisine bakalım. Teklif yürütme organına yasama ve yetkisi verdiği için diyor Levent Köker, başka hiçbir boyut dikkate alınmasa bile başkanlık sistemi olarak adlandırılamayacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de dahil demokratik esaslarla uyumlu bütün başkanlık sistemlerinde, yani dolayısıyla bu gayri demokratik bir başkanlık sistemi, başkanın kararname çıkarma yetkisi asli değil tali düzenleme yetkisi niteliğindedir. Yani burada Obama'nın, şimdi Trump'ın elindeki güç yasa çıkarmak değil, yasayı senato ve temsilciler meclisi çıkartıyor. Eğer yani iddialaşma aşamasına gelinirse tali bir düzenleme hakkı var ve bütün başkanlık sistemlerinde burada böyle dünyada. Türkiye'deki başkanlık veya cumhurbaşkanlığı sistemi, neyse işte veya rejim demeyin diyorlar, sistem değil diyorlar, peki sistemde ise yürütme organına yasama yetkisi verildiği için bak ucube bir sistem çıkmış durumda ortaya. Evet, bir de şeyi de çok önemli, bir bugün aynı makale üzerinde Evrensel Gazetesi'nde de bir mülakat yapılmış kendisiyle, Levent Köker'le Şerif Karataş yapmış. Orada da diyor ki Türkiye tarihi de tanıktır ki, diyor Levent Köker, muhalif görüşleri hiçbir biçimde dikkate almayan bir anayasa yapımının kalıcı olması halk oyuyla kabul edilse bile imkansızdır, diyor. Tabii ben çok önemli. Şimdi bu hem yürütme hem yasama, yani hem hem taraf hem hakim, anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi durumunda olan bir yapı var ortada. Oysa ikinci çelişki bu temel. Anayasanın 7. maddesine göre yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bu yetki devredilemez. Yani maddesi orada duruyor. Şimdi o bir de olağanüstü yani. İkincisi de bu. Üçüncüsü de üçüncüsü ki bu çok temel bir yaklaşım ki Kemal Gözler'in geçen de defa üstünde durduğumuz yaklaşımıyla örtüşüyor. Aşırı yetkili, icraatçı ama sorumsuz bir cumhurbaşkanlığı ortaya çıkıyor diyor Yekil Levent Köker. Bu nedenle de teklif sistem değişikliğinin çok ötesine geçip, bu tartışma var ya sistemleri evet. diye, sistem değişikliğinin çok ötesine geçip demokratik hukuk devleti fikrinin terk edilmesi anlamında bir rejim değişikliğini gösteriyor diyor. Evet. Mesele bu. Evet. Yani, ama biz biliyoruz ki bu gibi durumlarda yani kurucu asli idare iddiası şimdiki iktidarın bütün bu hukuk dışılığı, anomiyi, ekstra legaliteyi veya alegaliteyi zaten içinde taşıyor. Dolayısıyla aslında şaşıracak bir şey de yok. Yani. Evet, ben bitirirken de bir müsaadenle başka bir alıntı yapmak istiyorum. Tabii heyecanla bekliyorum. Bir başka hukukçudan Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Mehmet Uçum da şöyle evet, izah ediyor. Evet, mükemmel beyanda bulunmuş. Evet, alalım. Tek adam rejimi değil bu diyor. Senin tamamen yanıldığını ortaya koymuş yani. Tek ya, kişilik tabii. hükümettir diyor. Ben öyle bir şey demedim. Ne bir daha söyleyeyim. Çok veciz çünkü. Tarihe geçti yani. Evet, evet, tarihi. Bence günün sözü de bu olabilir. Tek adam rejimi değil, tek kişilik hükümet. Hani tek kişilik ordular var ya, benim gibi ha. mesela. Ha tabii, tabii. Ben de giresim, ordu giresim. Komşu. Evet, tek adam rejimi değil, tek kişilik hükümettir demiş. Seçimi meclis yenilerse Cumhurbaşkanı üçüncü kez daha aday olur filan demiş yani. Hukukçudur kendisi de Mehmet Uçum. Tabii ki. Tek adam. Hayırlara vesile. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Güzel. Efendim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Put your neck up on the home again, Burrow. Trollow. Put your neck by the floor on the ground, Burrow. Trollow. A woman doesn't shed a tear. The seeds fade, so beaten and fair. It's just around the corner. Well done. The Clash grubundan dinlediğimiz bir parçaydı bu da. Şeyle, İngiliz iç savaşıyla ilgili, English Civil War adlı geleneksel şarkının punk rock yorumuyla dinledik bunu. The Clash grubunun elemanlarından davulcu Terry Chimes'ın da doğum günü bugün. Yok, doğum günü değil. Neden çaldık bunu? Öyle. Baktım, bulamadım şeyi. Evet. Devam edersek, ben bir hesabı bir daha yaptım. 9.800 dosya falan düşüyor. 7 kişilik OHAL komisyonuna gönderilecek dosyalardan toplamı, yani hepsini alırsak 65 bin OHAL kaynaklı bireysel başvuru gönderilmesi bekleniyor ama 90 bin aşkın ihraç, 10 bin aşkın da kapatma var. İşte toplam 100 bin desek 9.800 gibi 10 böyle bir şey var. Adam başına düşen. Zor olabilir incelemeleri. Evet. Ama tabii tek kişilik cumhurbaşkanı, tek kişilik hükümet olursa, cumhurbaşkanı başdanışmanı uçumun dediği gibi, elbette bu komisyon üyeleri de tek kişilik ordu gibi mücadele edebilirler. Tam olarak ne demiş, onu da söyleyelim mi? Evet. Var mı sende? Var. Söyle. Açmaya çalışıyorum şu anda, aşamıyorum. Peki, tek adam rejimi değil, tek kişilik hükümet. Yani şöyle diyor. Yani başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı seçildiğinde hükümet kurulmuş olur diyor. Evet. Yani güven oyunu kimden alır? Halktan. Bu yüzden millet hükümeti demeyi tercih ediyoruz. Tek kişilik hükümettir. Bu tek kişilik hükümetten yola çıkılarak tek adam rejimi tartışmaları başlatmak tam bir dezenformasyondur diyor. Fark ne aradaki peki? Tek kişilik hükümetle tek adam rejimi arasındaki fark ne? Yani kelimelerden, harflerden bahsetmiyorum. Niteliksel olarak fark ne? Sistem farkı. Ama şey diyor burada, rejim tartışmaları başlatmak tam bir dezenformasyondur diyor. Sistem tartışması. Sistem tartışması tabii yapılır. Rejim tartışması olmaz diyor. Tek kişilik hükümet olur diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hükümet tek kişilik hükümetmiş ama. Evet. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar esas itibariyle sekreterle görevi görürler. Dolayısıyla başkanlık hükümetlerinin, bakanların profili son derece düşüktür. Teknokrat hizmeti esaslıdır demiş. Seçim esaslı bakanlıklar yoktur. Dolayısıyla gen soru da yoktur. Gen soru sistemi sistem esaslı kaldırılıyor demiş. Evet, Levent Köker de bütün bunlara işte Türkiye'de sistem mi, rejim mi değişiyor başlıklı Yeni Düzen adlı sitede yayınlanan yazısında kamu hukukçusu profesör ayrıntılı cevap veriyor ve rejim değişiyor diyor. Ayrıca da hiçbir şeyi yoktur diyor. Yani çoğulcu demokratik parlamenter sisteme sahip ülkelerin çoğulcu demokratik başkanlık sistemlerine göre çok daha istikrarlı oldukları zaten siyaset biliminde doğrulanmış bir araştırmalarda bulgudur. Yapılmak istenen değişikliğin gerekçesi olarak ortaya konulan istikrar anlayışı Türkiye'nin AK Parti tecrübesi açısından da siyaset bilimi verileri açısından da temelsiz ve yanlıştır demiş. Ama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum aynı fikirde değil şüphesiz. Sen ikisi arasında bir karar verirsin artık. Levent evet, Köker mi? Mehmet Uçum mu? Bu arada bir başka karar daha verme durumu var. Sen demin Rıza Türmen de AİHM eski üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı, referandum öncesinde de serbestçe tartışmak, halkı bilgilendirmek için gerekli iletişim kanalları tıkalı, basın özgürlüğünün zaten bulunmadığı ülkede bir de OHAL'in getirdiği toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması gibi sınırlamalar, cezaevine konulan parti başkanları, milletvekilleri, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, bunların yarattığı baskı ve korku ortamı sağlıklı demokratik bir iletişimi olanaksız kılıyor demiş. Ve ilginç de bir örnek daha vermiş. O da dün konuştuğumuz Şili referandumuydu. Bu da katılımcı yöntemle anayasa yapımının en başarılı örneklerinden biri olarak Güney Afrika örneği gösterilir. Oysa Türkiye'deki anayasa değişikliği sürecine daha yakın olan Zimbabwe örneğidir diyor. Cumhurbaşkanı Mugabe tarafından oluşturan 93 yaşında hala iktidarda biliyorsun. Dünyanın en eski diktatörü diyebiliriz. Mugabe tarafından oluşturulan komisyon ve bütün süreç Mugabe'nin partisinin kontrolü altındaydı. Onun partisi bu süreçte görüşlerini kabul ettirmek için şiddet, yıldırma yöntemlerine başvurdu. Böyle bir yöntemle hazırlanan anayasa önce Mugabe'ye sonra referanduma sunuldu. 2000 yılında oldu ve 17 sene önce tam Şubat ayında referandumda halk %54'lük bir çoğunlukla anayasayı ne yapmış? Reddetmiş. Reddetmiş? Evet. Şili'de olduğu gibi. Böyle bir durumda yani onu söylüyor işte. Bunu da internet sitesine koyabiliriz. Rıza Türmen'in anayasa değişikliğinin demokratik meşruiyeti başlıklı yazısı da T24'ten görebiliyoruz bunu da. Yani bu anayasa değişiklikleri demokratik meşruiyetten yoksun, diktatörlüğü meşrulaştırma amacına yönelmiş bir sistem getiriyor diyor. Ve önemli bir nokta daha bence ilave etmiş Türmen. Şunu da belirtmek gerekir ki referandumda çoğunluğun evet demesi anayasa değişikliklerindeki demokratik meşruiyet eksikliğini gidermez. Referanduma sunulan metin üzerindeki halkın sadece evet ya da hayır oy verme yetkisi var. Tartışarak, konuşarak metnin oluşturulması olanağına sahip değil diyor. Oysa anayasalar ve anayasa değişiklikleri gelecek kuşakları bağlayan kalıcı metinlerdir. O yüzden de kendi değişiklikleri hazırlayanların kendi gündelik gereksinimlerinin çıkarlarının ötesine bakabilmeleri, gelecek kuşakların sorumluluğunu taşıyabilmeleri gerekir. Yani biraz da böyle yerliler gibi, Kuzey Amerika yerlileri gibi 7 kuşak öncesinden devralınıp 7 kuşak sonrasına devredilebilecek bir sorumluluk anlayışından bahsediyor da olabilir. Aksi takdirde anayasa değişikliklerinin hazırlanması ve kabulü sırasında temsilcileri bulunmayan kuşaklara demokratik olmayan bir kriz anayasası bırakmış oluruz. Ne yazık ki bu anayasa değişikliklerini hazırlayan ve mecliste kabul edenlerin böyle bir sorumluluk bilinciyle hareket etmediklerini görüyoruz diyor. Ama tek kişilik hükümet meselesi var tabii. Buna karşılık senin ve Selahattin'in de fikrini rica ediyorum şimdi. Buyurun. Tek adam rejimi getireceği iddia edilerek eleştirilen anayasa değişikliğini desteklemek amaçlı Güçlü Türkiye için Evet kampanyası başlatıldı. Bunu başlatan Rıdvan Dilmen. Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan, evet. Kampanyaya destek veren isimlerin yanında tepki gösteren birçok siyasetçi ve sanatçı da olmuş. Hangi taraftansınız diye soracağım. Dilmen bir video hazırlamış kendi hesabında. Hı hı. Çok becerikli zaten. Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir istiklal savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım demiş. Demek ki o da güçlü bir Türkiye. O zaman şimdi ben hayır desem güçsüz bir Türkiye için mi hayır demiş, evet, demiş olacağım Rıdvan Dilmen'e göre. Evet, ona göre. Zaten Dilmen A milli takımının yıldızı Arda Turan'a, Barcelona'nın da tabii yıldızı Arda Turan'a seslenerek sevgili Arda sen de var mısın diye sormuş. Onlar da, o da varım demiş. Turan'ın ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz da. Murat Boz futbolcu mu? Neci Murat Boz? Türkücü. Şarkıcı. Şarkıcı mı? Evet evet. Hı. O da evet kampanyasına videosuyla destek olmuş. Ersin Düzen de destek olmuş. O da spiker. Ha, şu TRT şey değil mi? Ersin Düzen maaş. Evet, 278 bin Türk lirası maaş aldı iddiası. Aylık. Ya. Aylık mı? Öyle bir iddia varmış. Açıklama Türkiye yapmıştı büyük... o kadar değil demişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşınmış. Böyle bir şey olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba da mesela hem hocanın hem kalecinin hem orta sahanın hem de santrforun Burak Yılmaz olduğunu düşün demiş. Burak Yılmaz nerede oynuyordu şu anda? Guangu. böyle bir takımda oynuyor. Hmm. Çince konuşuyor. Neden Çin'de oynuyor? Para için. Anladım. Bunu memleketi için yapıyor ama, değil mi? Bu çağrıyı. Bu çağrıyı memleket tamam. için yapıyor. Ama Rıdvan Dilmen'e de yakışır. Şimdi gözümün önüne geliyor böyle Futbol Federasyonu Başkanı Rıdvan Dilmen. Konuyla alakası var. Şeytan demeyelim artık. Niye? Çok güzel bir şey değil yaşlanmış. Mi? Yaşlanmış. Değil mi? Yaşlanmış kişi şeytan demek ben şey olmuyor. Yani yaşlı melek dediğimiz tabii ki de yaşlı şeytan. Başka bir şey düşünelim. Bir orta düşünelim. Yaşlı şeytan diye. Bir düşünelim. Şeytan dışında başka bir şey bulabilir miyiz? Kaygan mesela. Yok olmaz. Şeytan. Neyse. Gelir aklımıza. Evet, böyle bir şey. Oyuncu Barış Atay da mesajınızı aldık almaz olaydık diyerek bir video çekmiş. Bir ilginç video vaziyeti var. Ben ama günün şeyini kesinlikle şeyden yana kullanıyorum oyumu. Günün sözünü? Günün sözünü. Tek kişilik hükümet. Evet. Yazdım efendim merak etmeyin. Çok etkileyici buldum yani. Bu ancak bir Türkiye'de olabilir. Ama bir net de, bir şekilde de söylüyor şimdi. Günahını da almayalım. İyi de öldürelim. Hakkını verelim canım. Hayır. Tamamen. Yani tek kişilik hükümet. Kimseyi öldürmeyin. Evet. İyi de filan. Evet. Hiç kimseyi öldürmeyin. Evet. Pardon. Oya Baydar da zaten şöyle demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın 45. başkan olarak yemin ettiği gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek adamlık yolunu açan yeni anayasa metni hayasız, pervasız anayasa ihlalleri yani parantez göstere göstere açık oy kullanma, milletvekillerinin özgür iradelerine ipotek koyma, kapat parantezi arasında 339 oyla kavga dövüş geçti. Trump'ın ilk konuşmalarını, ilk nutuklarını izlerken Erdoğan'ın günde 5 vakit duyup ezberlediğimiz konuşmalarını özellikle de muhtarlara nutuklarını dinler gibi oldum diyor. Ruh ikizliğinin bu kadarı mı olur diye sormuş. Sormamış da ünlemle belirtmiş. İki adamın tarzı, karakteri bu kadar mı benzer birbirine? Ego şişkinliği, kendinden başkasına hiçe sayan üstten bakış, tehditkar ve saldırgan üslup, lafın nereye gidebileceğini, nelere yol açabileceğini umursamayan pervasızlık, birleştirici değil cepheleştirici söylem, işine gelmeyen medyaya birebir aynı sözcüklerle hakaret ve tehdit savurma, bir de konuşurken yüzlerindeki öfke, küçümseme, nefret karışımı ifade. İnsan insana benzer, bunlar dışa yansıyan benzerlikler. Peki ya zihniyetleri, dünyaya bakışları, değerleri, kültürel derinlikleri, siyasi ufukları, 21. yüzyılı kavrama düzeyleri, ifade-i meram, aynıyla insan. Sen şey bilir misin, botanikçi, asil, soylu, Buffon, Comte, o da, le style, c'est l'homme même. Yani üslup aynıyla insan. Beyan aynıyla insan diyor. Üslubu bu. Ama yani şöyle bir durum da var. Trump'la Erdoğan'ı karşılaştırıyoruz şimdi değil mi? Evet. Birisi kapitalizmin tam içinden göbeğinden gelen bir kişi. Bir anda ülkenin başına gelmiş bir kişi. Yani varsa öyle bir terbiye devlet terbiyesi anlamış bir kişi. Etrafına getirdikleri insanları da aynı şekilde seçmiş olan bir kişi. Diğeri de yani genç yaşlardan itibaren siyasette olan o devlet varsa işte öyle bir terbiye devlet terbiyesi almış olan bir devlet adamı, bir bürokrat aynı zamanda. Yani bürokrat olmasa bile o çeşitli kademelerden geçe geçe gelmiş bir kişi. Yani birisinin geleneğiyle diğerinin geleneğinin ben çok aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani Putin olarak nitelendirirseniz tamam. Bunlar derin devlet geleneği. Derin devlet de olabilir, yüzeysel devlet de geleneği de olabilir ama birisi dünyanın en zengin insanlarının seçtiği birisi, yani daha doğrusu ortaya çıkardığı birisi, diğeri de işte genç yaşlarda siyasete başlayıp bu noktalara kadar gelmiş olan insan. Hırslar, emeller, yapılan işler, söylemler üzerinden bir benzerlik kurulabilir ama gelenek üzerinden ben bir benzerlik göremiyorum açıkçası. Şey diyor. Zaten farklı dünyaların insanlar değiller ama onda yani söylemek Allah lazım. Sahiplerine bağışlasın. Bizim yerli ve milli bir Trump'ımız Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli ve milli bir Erdoğan'ı var demiş. Belki bunu kabul edebilirsin böyle bir yerli milli yani yer değiştirme durumu. Bilmiyorum. Ben eve giderken taksiye adres tarifini Trump tavırsan aşağı Trump'ın oradan aşağı ince diye yerli ve milli. Trump da o kadar yani değil yani. Trump Erdoğan kumaşından liderler Hindistan'da, Filipinler'de, Macaristan'da her ne kadar değişik bir kökenden bir gelenekten gelse de Rusya'da da var diyor zaten. Avrupa'da, Latin Amerika'da da ayak sesleri benzerlerinin duyuluyor. Şoven, milliyetçi, popülist söylemlerle ezik ve muhafazakar orta ve alt sınıfların peşinden sürükleyerek kitle destekli otoriter faşizan rejimlere kapı açan bu tip liderler falan böyle gidiyor. Yani sistemin tıkanma noktasında Trump ve onun yerli versiyonları zuhur ediyor ki bunların ortak özelliklerinden biri insani etik değerler, kültürel düzey, düşünce ufku, tırnak içinde öteki ne bakış, çağdaş hak ve özgürlükler, mesela kadın hakları, ekolojik kaygılar, dayanışma ve paylaşımcılık açısından kitleleri kendi sığ düzeylerinin altına geriye itmek demiş. Böylece toplumun insani, kültürel, etik açıdan gelişmesini engelleyerek faşizan yönetimlere kitle desteği sağlamak, kullandıkları araçların başında da şoven milliyetçilik, vatan millet edebiyatı, din ve yabancı, yani öteki düşmanlığı geliyor. Pek de yeni figürler değil, 20. yüzyılın başlarında zaten 2. Dünya Savaşı arasında benzerleri iktidara gelmiş diyor. Tekrar Rıdvan Dilmen'in elime üzerinden gidecek olursak, Rıdvan Dilmen'in niçin evet dediğini anladık. Orta yaşlı şeytan. Orta yaşlı şeytan olarak nitelendirilmiş. Orta yaşlı şeytan Rıdvan. Niçin evet dediğini anladık ama neye evet dediği hakkında herhangi bir bilgi vermiş mi yayınladığı videoda Rıdvan Hayır. Dilmen? Videoyu seyretmedim ama rastlamadım. Ben videoyu seyrettim ve neye evet dediğinin farkındadır belki ama bu konuyla alakalı bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Neye evet dediğini? Yani niçin evet dediğini anladık. Vatan, millet sevgisi, Türkiye'yi daha yükseltmek vesaire gibi şeyler söylenebilir. Hayır, başka açıkça söylüyorum. Güçlü bir Türkiye. Güçlü bir Türkiye için evet. Niçin? Evet. Bak soru şu. Niçin evet? Güçlü bir Türkiye için evet. Evet. Neye evet? Güçlü bir Türkiye'ye. Sonuçta burada şeyi sormuyorlar değil mi? Güçlü bir Türkiye mi istiyorsunuz yoksa zayıf bir Türkiye mi istiyorsunuz diye sorulmayacak herhalde o zarfın içerisinde. Pusulaya onu koyayım. Evet o ya da hayır şey, onu demeyeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı için o. Anayasa değişikliği tek adam. Bunun içeriği hakkında Rıdvan Dilmen'in bir bilgi vermesi gerekmez mi kendi üslubunca? Çünkü insanlar gerçekten kafası karışık bu konularda ve bilgilenmek istiyorlar. Böyle bir taşın altına elinizi sokuyorsunuz, böyle bir topa giriyorsunuz Rıdvan Dilmen'in tabiriyle. Bunun hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek gerekmez mi? Daha fazla insanları aydınlatmak için. Çünkü çok büyük bir eksiklikten bahsediliyor. İnsanlar oy verecekler ve verecekleri oyun evet ya da hayır oyunun neden olduğunu bilmiyorlar. Yani bu çeşitli yapılmış olan çeşitli videolar da etrafta dolaşıyor. Bu kampanyayı şimdiden başlatmış olan evetçilere soruyor, uzatıyorlar mikrofonu. Kampanya düzenleyen sokaklardaki insanlar bile tam olarak ne söylediklerini bilmiyorlar. Ya, neye evet dediklerini bilmiyorlar. Rıdvan Dilmen gibi karakterlerin neden evetten ziyade neye evet dediklerini de söylemeleri gerekmiyor mu biraz? Aydınlatmaları gerekmiyor mu bu misyonlarıyla beraber ülkenin genç dimağları başta olmak üzere bütün vatandaşlarına? Aydınlatıyorlar zaten. Nasıl aydınlatıyorlar ya? Cumhurbaşkanı her gün konuşuyor. En az bir defa. Tamam onun üzerindeki yükü de alsınlar işte. Senede 700 dönüyorsun dili anlatsın Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen de sürekli olarak izlemiyor musun? Her gün izliyorsun spor programlarında izliyorsun tamam. Kendisini. Tamam. Orada konuşsun. Yani anlatsın bir oturma çıksın. Neden evet dediğini, neye evet dediğini daha geniş bir şekilde anlatsın. 15 saniyelik videoyla beraber. İyi dinlemiyorsun sen. Top atmak vesaire falan. Çalım atıyordur. Ara pasları değil mi? Arda tut. Arda oradan atacak topu. Diğeri neydi Çinli? Çin'e giden? Burak. Burak Yılmaz'a atıyor topu. Herkes topu çeviriyor kendi etrafında. Sonra çağrılacaklar tekrardan gelin diye bir fotoğraf çekilirler böyle en arkada. Burak son olarak şeyde teknik otobüs, direktörle beraber. Otobüsteki maceralarından hatırlıyoruz. Şoförle sopa vaziyetleri vardı hatırlıyorsun. Evet. Her şey o kadar belirgin, her şey o kadar net ki yaptıkları. Yani biraz şaşırtsınlar ve gerçekten topluma, kamuoyuna yararlı bir hizmette bulunsunlar. Buna neye evet dediklerini açıklamak gibi. Ardından diyelim ki şeytan Rıdvan, orta yaşlı şeytan değilmiş meğersem, olgun şeytanmış. Olgun şeytan Rıdvan. Gerçekten oturmuş, ne dediğini bilen, sadece futbol üzerinde değil, ülke meseleleri üzerine de konuşmaya sahip olabilecek, bilgiye sahip. Evet. Bir şeytan Rıdvan'la karşı karşıya izleyelim ama. Tamam biraz da İngiltere artık. İngiltere mi? Theresa May cumartesi. Bu cumartesi geliyor Türkiye'yi ziyaret edecek. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'la bir araya gelecek. Ama daha önce kiminle görüşecek? Bu biraz üzdü beni. Seni de üzecek tahmin kimin ediyorum. Efendim? Daha önce Trump'la. Hmm. Oradan. Yani önce Trump sonra Erdoğan. İngiltere'nin seçilmemiş başbakanı olarak ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek olan May ülkesini Avrupa Birliği'nden çıkarmaya hazırlanıyor derken parlamento onayı şartı geldi. Brexit'ten sonra ne olacağını söyledi, biliyor musun? Ne olacakmış? Büyük ve küresel bir ticaret ulusuna dönüşecekmiş. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk gibi bir şey olacak yani. Çıkınca bu arada da Türkiye'de aralarında olan bazı serbest ticaret anlaşmaları imzalamak istiyormuş ülkelerle. Onun için geliyor. Ayrıca IŞİD'le mücadele, mülteci krizi ve Kıbrıs görüşmelerinde konuşacakmış. İnsan hakları sorusuna da bir yanıt vermiş mi? Vermiş. Türkiye'nin demokrasisini ve kurumlarını desteklediğimizi açıkça belirttik demiş. Türkiye'nin darbe girişimine yanıtın orantılı olması gerektiği konusunda açık olacağız. Tabii ki bu konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz demiş. Maalesef çok kötü bir haberim var. İngiltere'de Yüksek Mahkeme Avrupa Birliği'nden resmi çıkış Brexit'e işlemlerine başlamadan önce Başbakan May'in parlamento onayı almasını gerektiğine çok üzüldü. Onlar da kendi aralarında top çeviriyorlar şu anda. Avrupa Birliği'nin kararları alırken Almanya ve Fransa ekolüne karşı diğer ülkeleri de kendi yanına, ufak ülkeleri de karar almak için kendi yanına çeken bir İngiltere vardı. Şimdi bütün ilin ayağını çekti İngiltere. O ülkelerin ne olacak, ben onları merak ediyorum. Ufak kendi kararını geçirebilmek için önceden böyle yatırımlar yaptı, destek verdi. El altından. Ama çok pahalıya mal olacak olabilir. Çok para vermesi gerekebilirmiş. Versinler canım. Böyle bir karara imza atıyorlarsa verecekler tabii ki. Yeni bir kampanya başlamış aynı zamanda. May için üzgünüm. May için üzgün müsünüz? Neden? Üzüyorum çünkü çok zorlanacak bu yüksek mahkeme kararından dolayı. Şimdi. İşler uymadığı zaman da gider. Ne olacak? Kendi seçimde gelmedi. Seçimsiz tabii, bir şekilde de gider. Tabii canım. Ne olacak? Bence de sorun yok. O kendi üzerine düşen görevi yerleştirir. Onları Rıdvan'la buluşturalım, ne dersin? Yeni bir kampanya başlatmış, bazı dinleyicilerimiz hatırlatıyorlar. Şeytana uyma hayır de diyerek fotoğrafını paylaşıyorlarmış Rıdvan Dilmen'in. Bence hoş değil. Orta yaşlı şeytan Rıdvan'a uyma hayır de diyebilir. Evet. İngiltere'ye dönecek, kısacık dönelim. Robin Hood'un meşhur zenginden alıp fakire veren haydudu efsanevi. Onun altında oturduğu, dinlendiği, hatta Merriman diye neşeli adamlarıyla birlikte piknik yaptığı o olağanüstü ağaç, 1000 yılı aşkın ağaç, Major Oak, 200 metre ötesinde artık fracking başlıyor. Ne o ağaç, ne Sherwood Ormanı, ne bir şey kalacak. Mühim değil. Bu arada şunu da söyleyelim. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkma kararını parlamentoya sunacak olmasının ardından sterlin Amerikan doları ve avro karşısında değer kaybediyormuş. Kaybetmeye devam ediyormuş. İşte üzücü şey. Stonehenge'i bilir misin? Stonehenge'i bilirim. Evet. Civilization oynayan herkes bilir. Evet, artık yok. Yok mu? Evet, Stonehenge. Onun üzerinde mi villa koymuşlar? Hayır. Alışveriş merkezinin içine mi koymuşlar? Tünel yapacak. Kaçırmışlar mı yoksa? Hayır, tünel yapacak. Neresine tünel yapacaklar? Hemen yakınından arabalar geçecek. Turistik bölge hani? Avrasya tüneli gibi. Evet. Tamam. Aynen güzel. Böyle. Kalkınma işte. İşte ben de sevdiğim şey budur. Böyle yani. Alışveriş merkezine koysunlar bir. Türkiye'de yapılıyor ya. A303 yolunu arter, ana arterlerden biri güneyle batıyı bağlayan ve tatilciler için, turistler için açıyorlar. Stonehenge de ortadan kalkabilir. Ya çok büyük zarara uğrayabilirmiş ama önemli değil. Kaç yılından kalma? 4-5 bin yıllık bir şey midir? Simbolizasyonu koyduğumuz oydu. Stonehenge. Bakalım efendim. Evet, mühim değil. Peki biz soruda... Milattan önce 3100. Evet işte. 2000 doğruya koyun. 5000. 5000, 4-5000 doğru. O gider. Arkasından zaten bunu yapmamak çılgınlık olur zaten demiştim. Zaten bu zamana kadar durması bin da yıllık ağacı, bin yıllık ağacın hemen yanında fracking yapacak, çatlatma, kaya çatlatma yapacak olan şirketin CEO'su da demiş ki ya buraya kadar gelmişken petrol, doğalgaz bunu çıkarmamak çılgınlık olur demiş. Haklı. Britanya peki yenilenebilir enerji yatırımlarının önümüzdeki 3 yıl içinde 2020'ye kadar %95 kesileceğine ne diyorsun? Yatırım yapanlar düşünsünler konuyla alakalı olarak. Onlar da bir lobi faaliyeti düzenleyecektir. Ya bu ülkelerden bahsediyoruz da bunların hiç halkları yok mu? Sokağa çıkıp bir şeyler yapmıyorlar mı diye soracak olursanız çıkıyorlar. Ama gündelik kaygılardan ötürü de çıkıyorlar sokağa. Evet. Bu gibi kaygılardan da ötürü sokağa çıkmanın zamanı gelmedi mi? Sonuçta mesela patenciler Amerika'da çıktılar bakalım. Evet. çıktılar. Göreceğiz yani. Amerika paten kayanlar ne istiyor? Yani sokağa çıkıyorlar. Trafikte görünür olmak istiyorlar. Bu sebepten ötürü toplu eylemler gerçekleştiriyorlar Londra'da. Yani dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi. Bisikletliler de aynı şekilde. Ama aynı zamanda bu gibi olaylar yüzünden de sokağa çıkılması gerekmiyor mu? Sonuçta hepsi birbirini etkileyen şeyler ve en tepeden başladığı zaman bu sorun başlamaya, daha doğrusu harekete geçmeye, sonuçta sizin kullandığınız araca kadar değişiyor her şey. Oturduğunuz şehre kadar değişiyor. Evet, ben soluduğumuz havaya kadar yakından değişiyor. Yakından ilk 100 günlük şeyi izleyeceğiz Trump'ı. Komşunuza kadar değişiyor. Evet, evet aynen. Buradakilere de bakacağız. Son olarak İngiltere'den en can alıcı soruyu sona bıraktım. Son değil mi? Evet. Tamam. Kampanya başlatıyor Theresa May. 2020 gene 3 yıl içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ve sisteminden çıkılmasını istiyor. Neden? Çünkü artık Avrupa Birliği'nde değiller. İnsan haklarından da çıkabilirler diyorsun. Evet. İnsan hakları denetimi. Haklısın. Yani. Gezegeni ne zaman terk edeceklermiş? Bu konuyla alakalı çeşitli çalışmalar da başlayacak gibi duruyor Trump yönetimiyle beraber. Ama kaynak arama üzerine gidilecekmiş. Daha çok şey değil. Bilimsel çalışmalardan daha ziyade kaynak araması teşvik edilecekmiş uzay çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Petrol verdiğin nasıl giderler koşa koşa? Gezegen eksit. Gezegen nasıl? Eksit. Gezegen eksit. Peki. Peki o zaman bitirelim artık ve gidelim. Britanya'nın sorunları da bize düştü ya. Üzerinde bir zamanlar güneş batmayan imparatorluk. Theresa May ile görüşmeyi göndereyim mi seni? Sterling'i biraz daha düşürürse neden olmasın? Bu nedir yahu? Neyse. Peki. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.